और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। आगाह हो जाओ, जालिमों पर अल्लाह की लानत है।